Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatos, szép estét kívánok mindenkinek, aki csatlakozott hozzám így hétfő este, hétkor, nem este, hanem este. Eredetileg nem terveztem, hogy ma streamelni fogok, az volt a terv, hogy a tegnapi stream után legközelebb szombaton fogok bejelentkezni, viszont ugye ma járt le a Hogwarts Legacy-nak az embargója, délben mehettek ki a játékról készített tesztek, amit egyébként én is megírtam, és nem sokkal később pedig a kiadó zöld utat adott, hogy már lehet streamelni is a játékot, úgyhogy délután az jutott eszembe, hogy miért ne lehetne ma este egy Hogwarts Legacy stream, hiszen nekem megvan a játék, lehet streamelni, akadt a szabadidőm is, tegnap egyébként tök jól sikerült a visszatérős stream, amiben a Last of Us-nak a második részével játszottam, közel 2,5 óra hosszán keresztül, úgyhogy úgy döntöttem ma délután, hogy ma este is tartok egy streamet, úgyhogy a ma esti program egy jó kis varázsvilágos kalandozás. Én azon szerencsések között vagyok, akik már a múlt héten megkapták a játékot, és gyakorlatilag a csütörtök estét, a teljes péntek estét, a szombatot és a vasárnapot nagyjából azzal töltöttem, hogy játszak a játékkal, hogy minél többet megismerjek belőle, és ma hajnalban megírtam róla a cikkemet, ami egyébként a 24.hu-n olvasható, és délután, miután minden feladatomat befejeztem a melóban, úgy döntöttem, hogy hazajövök, és akkor streamelek egyet, úgyhogy hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit újra, látom, hogy a chatben is megjelentek már az első emberek, itt van velünk Szakó, Rorien, Csiki és Geri is, szevasztok srácok, köszönöm, hogy itt vagytok, és szerintem vágjunk is bele magába a játékba, amiben már közel 30 órán van, és elég sokat haladtam benne. Közel vagyok egyébként a sztorinak a végéhez, hogyha minden igaz, akkor már csak ilyen 4 darab küldetés van a történetből, de emellett egyébként rengeteg olyan opcionális feladat van még, amihez hozzá sem nyúltam. Tehát, hogy egészen döbbenetes, hogy mekkora és milyen mennyiségű tartalom van a játékban. Közben látom, hogy Rory írja a chatben, hogy ez volt akkor az a játékorom, amiről eddig nem beszélhettél. Így van, ugye ma délben járt le az embargó, magyar idő szerint ma délben a világon mindenkinek, tehát az összes újságírónak, streamernek, bárkinek, aki ezzel a játékkal foglalkozni akar. Úgyhogy ma délig nem is lehetett arról beszélni, hogy egyébként megvan a játék, úgyhogy én sem beszélhettem róla hétvégén, csak rejtélyesen utaltam rá, hogy már pedig nekem megvan ez a játék, és játszok vele, úgyhogy aki kíváncsi egyébként a részletes véleményemre a játékról, az ugye elolvashatja a 24.hu-n, most pedig itt vagyunk a játékban, ahol egyébként pont most vagyok, ez a szoba, ez a szükségszobája, gondolom, senkinek nem kell bemutatni, aki látta a filmeket, vagy olvasta a regényeket, és a szükségszobájának ebben a játékban az a különlegessége, hogy lényegében ez a karakterünknek a bázisa. És ezen a bázison vannak mindenféle asztalkák, ez itt például a főzet főzőasztalkán, ahol mindenféle főzeteket lehet főzni, értelemszerűen itt van a növényes asztalkám, amin éppen egy mandragórát nevelek, és van egy ennél is nagyobb ilyen asztalkám, amin például most ugye kínai káposzta nő, ami egyébként egy harcok közben bevethető zöldség, ami megtámadja az ellenfeleket. Aztán van itt egy másik része is a szükségszobájának, itt van egy ilyen nagyon érdekes varázs szövőszék, aminek az a feladata, hogy a karakteremnek a különböző cuccait, a ruháit lehet vele fejleszteni. És ugye mondtam, hogy elég sokat játszottam már a játékkal, és itt láthatjátok egyébként, hogy nagyjából 30 órán van a játékban, és ez alatt a 30 óra alatt a teljes játéknak a 45%-át sikerült egyébként felfedezni, és ebből látszik, hogy a küldetéseknek megcsináltam az 56%-át, de ebben nyilván beletartozik egyébként az összes mellékküldetés meg a főküldetés, tehát hogy a sztoriban nagyjából ilyen 90%-nál járok, aztán 19%-át fedeztem fel az összes elérhető területnek, ami kevésnek tűnik, de hogyha megnézitek egyébként a térképet, akkor láthatjátok, hogy azért elég sok részt, elég jelentős részét bejártam már a térképnek. Egyébként hatalmas nagy a világ, amit be lehet járni. Ez az alsó rész az egyetlen, ahová még egyáltalán nem vezetett el az utam, mert hogy ide még egyetlen küldetésen keresztül sem kellett eljönni. És itt van egyébként a karakterem, akit nagyon kreatívan Harry Porkernek neveztem el. Harry Porker egyébként 27-es szintű, és láthatjátok, hogy van neki kesztyűje, van neki fejfedője, az, hogy hát ez így az arcra rakható maszk, tehát hogy ezek azok a kozmetikai cuccok, amiket föl lehet pakolni a karakterre, és ezeknek egyébként különleges képességei vannak, és láthatjátok egyébként, hogy a kis képek azok nem egyeznek azzal, ami rajta van a karakteremmel, úgy működik a játéknak ezen része, hogy fel lehet venni a ruhákat, amiknek látjátok, hogy mindenféle mutatói vannak, viszont hogyha annak az adott ruhának nem tetszik a kinézete, akkor beállíthatjátok a képességek mellé azt a kinézetet, ami éppen nektek szimpatikus, úgyhogy hál' Istennek ebben a játékban nem úgy működik a rendszer, hogy béna cuccokat kell hordani azért, hogy jó védelem legyen rajtad, hanem meg lehet azt csinálni, hogy felveszel egy kinézetre béna cuccot, aminek mondjuk tök jó a védelme, és beállítasz mellé egy olyan külsőt, ami egyébként tetszik neked. És akkor ez vonatkozik egyébként mindenre, a sálaktól kezdve a köpenyen át az egészen a fő ruháig, amiből már ennyit összegyűjtöttem, és egyébként az a marha jó benne, hogyha el is adom ezeket a göncöket, akkor is megmarad a kinézet. Tehát, hogy attól, hogy eladok mondjuk egy ruhát, amire már nincsen szükségem, attól a kinézet megmarad és megtarthatom. Itt láthatjátok egyébként, hogy itt a pálcám, amit a játék elején Ollivandernek a boltjában készít el nekünk a pálcakészítő mester, ott egyébként ki lehet választani, hogy milyen fatípus legyen, mi legyen a magja a pálcának, meg lehet határozni, mennyire legyen rugalmas, sőt, még azt is be lehet állítani, hogy milyen hosszú legyen a pálcád, aztán miután kiválasztottad a pálcát, nyilván azt lecserélni nem lehet, hanem csak ilyen kozmetikai változtatásokat lehet rajta véghez vinni, hogy lecseréljük ugye a markolatát. Én egyébként ezt a kék markolatot még a játék legelején szereztem meg, és azóta is ez tetszik nekem a legjobban. Aztán nézzük csak, vannak egyébként hátasaink, akikkel lehet repülni a térkép felett, van két ugye hipogrifem, hogyha jól emlékszem, igen, és van egy tesztrálom, ez a tesztrál, ez azoknak járt, akik a Deluxe Edition-t kapták meg a játékból, és van egyébként seprű is, és nekem eddig három darab seprűt szedtem össze, és egyet megvásároltam, kettőt pedig szereztem a küldetések során, és ezeket a seprűket is lehet egyébként valamennyire fejleszteni. Ez a seprű egyébként tök jól néz ki, milyen cuki kis kosárka van ott az alján. Közben egyébként szeretném megköszönni Evelynnek, hogy bekövetett. Szia Evelyn, érezd jól magad itt nálunk a streamben. Jó szórakozást kívánok a ma esti programhoz, amiben egyébként nyilvánvalóan szeretném nektek megmutatni, hogy milyen is ez a játék. Ugye tényleg rengeteg küldetést elvégeztem már, és itt láthatjátok egyébként a listát, hogy milyen küldetések várnak még rám. A sárgával színezett küldetés egyébként a következő a fő storyline-on, és itt vannak még mindenféle mellékküldetések, amiket felszedtem a világban. Ezek között egyébként vannak ilyen klasszikus gyűjtögetős dolgok, meg mindenféle más ilyen mellékküldetések, amik egyébként egy nyitott világú játékban elő szoktak fordulni. Úgyhogy ahogy mondtam, itt vagyunk a szükség szobájában, közben látom, hogy becsatlakozott hozzám Roland is. Szia Roland, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este, jó szórakozást kívánok neked. És közben Szakó is írja a chatben, hogy hát ha lesz benne Nimbus 1800-as. Egyébként a Roxport melletti kis településen, Roxmortsban van egy bolt, ahol seprűket lehet venni, és a seprűboltnak a tulajdonosa egyébként fejleszti is a seprűket, úgyhogy nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a játéknak egy pontján valamikor, ha nem is Nimbus 1800-at, de mondjuk egy Nimbus 500-at, vagy egy Nimbus 200-at meg lehet vásárolni. Egyébként most itt vagyunk az asztrológiai toronyban, és innen kell szépen lemászni, és látni fogjátok, hogy egészen döbbenetes, hogy ki van dolgozva az egész Roxfort kastély. Most egyébként este van, úgyhogy nincsen különösebben nagy élet a játékban, de ha éppen nappal játszódik a sztori, amit egyébként amit egyébként marha gyorsan be lehet állítani, hogy átváltsunk nappalra, mert csak meg kell nyomni azt, hogy átváltsunk éjszakáról nappalra, és így meg fog telni élettel és tanulókkal a kastély, ahogy láthatjátok is. Rögtön tele diákokkal a folyosó, és van rengeteg cica is a játékban, akiket természetesen meg lehet simogatni, úgyhogy amikor szembe jön velem egy macskusz, akkor általában szánok rá néhány másodpercet, hogy megsimogassam őket. A kastély egyébként tele van rejtélyekkel, mindenféle szobákkal, fejtörőkkel, amiket meg kell oldani, tehát hogy tényleg, amikor azt mondom, hogy döbbenetes mennyiségű tartalom van a játékban, akkor egyáltalán nem túlzok. Tehát, hogy én ugye ilyen 30 óra környékén járok, de azt gondolom, hogyha ezt a játékot valaki 100%-ra végig akarja játszani, annak szerintem ilyen 60-70 óra simán beletehető ebbe a programba. Itt jól látszik egyébként, hogy egyszerűen döbbenetes. Tehát, hogy tényleg már 30 órát eltöltöttem ebben a játékban, és még mindig rá tudok csodálkozni, hogy mennyire szépen ki van dolgozva egyébként minden. De hogy tényleg minden. Úgyhogy csak így sétálni, lézengeni, mászkálni a Roxfortban is egy igazi élmény. Marci írja, hogy ahogy nézem, egész szépek a textúrák, és igen, egyébként PlayStation 5-ön játszom, és PlayStation 5-ön is azt a módot választottam ki, ahol elsősorban nem a képfrissítésen van a hangsúly, hanem a grafikán, úgyhogy PlayStation 5-ön ez a legszebb mód, ahogy kinézett ez a játék. Ez a kis pajzsikon egyébként itt a sapkás hölgyeménynek a feje felett egyébként azt jelenti, hogy ő egy mellékküldetést fog nekünk adni. Is everything all right? No, it's not. We only had two bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Was it what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline, Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Most ezt végighallgatjuk. With our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Azt hiszem egyébként, hogy ezt a küldetést már megcsináltam. Tehát, hogy voltam az egyik toronyban, ahol találtam lehullott harangokat, és visszalaktam a harangokat a helyükre, és nem történt semmi. Úgyhogy azt gondolom, hogy én ezt a feladatot már megoldottam. Most kíváncsi vagyok, hogyha elfogadom a mellékküldetést, és elmegyek a harangtoronyba, hogy visszarakjam a harangokat, akkor vajon a harangok a helyükön lesznek, vagy újra vissza kell raknom őket. Érdekesség egyébként, hogy az iskolának az igazgatója Black aki Sirius Blacknek az egyik őse, és nem egy kellemes figura egyébként, tehát hogy egy kifejezetten unszimpatikus, az, hogy antipatikus karakter, aki ráadásul betiltotta Quidditch-t, úgyhogy a játékban azért nincsen Quidditch, mert az iskolának az igazgatója betiltotta, tehát hogy a Quidditch pálya ott van egyébként Roxford mellett, lehet seprűvel repkedni, meg minden, de Quidditch meccseket nem lehet játszani. Szakú írja közben a chatben, hogy ha jól sejtem, nem nyitható ki a titkok kamrája. Így van, a titkok kamrájával én nem találkoztam még a játékban, viszont találtam a Mardekár alapítójának egy titkos szobájában egy levelet, amiben van utalás egyébként a titkok kamrájára, de azt gondolom egyébként, hogy ebben a játékban nem lehet bemenni a titkok kamrájába. You're certainly of more help than Adelaide. Na, hogyha már megkaptam ezt a melléklőtést, akkor megnézem, hogy vajon... Aha, jó. Már meg is jelent a kis ikon, hogy térjek vissza Evangeline-hez, ami azt jelenti, hogy konkrétan megoldottam a küldetést, úgyhogy... Nem kell még egyszer megoldanom a harangoknak a visszahelyezését a helyükre. Úgyhogy ilyen gyorsan még nem oldottam meg egyetlen küldetésem a játékban. Látjátok? Egészen. Azt hiszem, attól mondani, hogy egészen prof vagyok. A küldetések megoldásában tettem 5 métert, és már meg is oldottam ezt a feladatot. És ahogy láthatjátok, kaptam is egy extra tárgyat, mert hogy a szükség szobájában, ahol elkezdtem a játékot, nem csak mindenféle tárgyakat lehet lerakni, amikkel aztán főzeteket lehet készíteni, meg növényeket lehet nevelni, de többek között teljesen a saját ízlésünk szerint lehet berendezni a szükség szobáját, úgyhogy ha valakinek van affinitása arra, hogy foglalatoskodjon azzal, hogy egy termet a saját képére formáljon, az ebben a játékban nagyon jól elszórakozhat, mert ki lehet választani, kicsit olyan, mint a Sims egyébként, tehát hogy kiválasztottad, hogy milyen asztalok legyenek, milyen színűek legyenek az asztalok, milyen legyen az asztaloknak a stílusa, le lehet rakni szőnyegeket, lehet képeket rakni a falra, székeket, mindenféle állványokat, dísztárgyakat. Szerintem, hogyha valaki így rászánja magát, akkor ilyen szerintem akár 2-3 órát is bele lehet ölni abba, hogy valaki kidíszítse magának a szükségszabályát. Na nem tudom, mennyire unjátok már a klasszikus zenét, de egy kicsit tovább robogok, hogy megcsodálhassuk a kastélyt, amiben egyébként ki vannak állítva mindenféle dolgok. Ez például biztos, hogy mindenkinek ismerős lesz ez a csontvász, hiszen az egyik lény a legendás állatokból, és nagyon vicces, hogy tele van a kastély földgömbökkel, és az összeset meg lehet pörgetni. Tehát, hogy esküszöm, hogy szerintem van egy olyan trófea a játékban, hogy pörgesd meg a játékban lévő összes földgömböt, mert hogy akárhány földgömbbel találkoztam eddig, mindet. De hogy tényleg az összeset meg lehet pörgetni, a kicsiket meg a nagyokat is. Most, hogy észrevettem egyébként a karácsonyfákat, érdemes megjegyezni, hogy a játékban egyébként váltakoznak az évszakok, tehát, hogy nagyobb fejezetekre oszlik a játék, amikor elvégzünk egy jelentős küldetést, ami lezár egy fejezetet, akkor utána rögtön van egy évszakváltás, nyáron kezdtünk, aztán jött ősz, most pedig tél van, és hát télnek megfelelően egyébként odakint minden havas, a kastélyon belül pedig fel vannak díszítve a fák. Ez pedig itt egyébként egy titkos teremnek a bejárata, amit egy varázslattal lehet megnyitni. Mondom, egy varázslattal lehet megnyitni, igen. Szóval ez egy titkos terem, még nem voltam benne, hogy elvileg ebben a titkos teremben egyébként a depulzó varázslatot lehet gyakorolni, és hogyha már szóba kerültek a varázslatok, akkor megmutatom nektek, hogy összesen ennyi varázslat van, amit lehet használni a játékban, ezek a színesek itt a képernyőn, az aktív varázslatok, amiket be lehet pakolni ezekbe a négyes listákba, amiből összesen négy van. Mutatom nektek, hogy összesen 16 varázslatot lehet bepakolni a karakternek a keze ügyébe, és a D-paddal lehet váltogatni a négyféle felhozatal között. Nyilván ez azért jól, mert amikor tényleg benne vagyunk a játéknak a sűrűjében, akkor egymás után egy csomó varázslatot kell használni, és tök jó, hogy egyszerre 16 közül lehet választani a gomboknak a gyors nyomkodásával. Amikor elkezdtem a játékot, akkor összesen 4-et lehetett berakni, és van egy karakterfejlesztés egyébként, tehát hogy tapasztalati pontot kapunk, a tapasztalati pontokat szintlépés követi, és amikor szintlépés történik, akkor kapunk egy pontot, amit ezekre a képesség fákra lehet elkölteni, és itt láthatjátok, hogy ezeknél lehetett beállítani, hogy a kezdeti 4 képesség mellé további 12-t be lehessen pakolni ide a jobb sarokban látható menüre, és itt láthatjátok, hogyha váltogatok a D-paddal, akkor változnak azok a varázslatok, amiket éppen el tudok adott pillanatban sütni. És visszatérve a varázslatokra, ilyen átkokat is lehet egyébként használni a játékban, méghozzá betiltott átkokat, ami ugye főben járó átkok, vagy valami ilyesmi a regényekben, pontosan nem emlékszem a nevére, és összesen 3 van. Van ugye a Crucio, van az Imperio, és van az Avada Kedavra, amit még nem nyitottam meg, tehát hogy ez az egyetlen, az utolsó varázslat, amit még nem tanultam meg, és ahogy itt láthatjátok, itt a bal sarokban pedig van 8 további varázslat, ezek az úgynevezett eszenciális varázslatok, amik ugye a teljesen alaptámadás, aztán van a Revelio nevezetű varázslat, ami a rejtett dolgokat mutatja meg a pályán, aztán van a Protego, ami védelmet nyújt a harcokban, aztán itt van a Stupefy, ami lényegében a Protegónak az ilyen továbbfejlesztett változata, mert hogy ha sikerrel használjuk a Protegót, akkor létrejön körülöttünk egy ilyen burok, egy védőburok, ami egy ponton, hogyha megszerezzük a Stupefy varázslatok, akkor az így visszalő az ellenfélre, ahogy láthatjátok itt is abban a kis videóban. Aztán van még az ősi mágia, ami a játéknak az egyik ilyen alapköve, mert hogy a karakternek, akit irányítunk a játékban, az a különlegessége, hogy képes használni azt az ősi mágiát, amit egyébként a korszaknak a varázslói és boszorkányai már nem. Tehát, hogy kicsit ilyen Harry Potteres a játéknak a főhőse, mert van egy olyan tulajdonsága, ami senki másnak nincsen. Aztán van itt még az Alohomora, amivel ugye zárakat lehet kinyitni, illetve van még ez a Petrificus Totalus, ami azt jelenti, hogy amikor lopakodunk, akkor gyakorlatilag lopakodó módban, azaz, hogy láthatatlanság módban oda lehet lopakodni az ellenfelek mögé, és egyetlen csapással meg lehet őket, hát mondjuk ki, ölni. Közben Szakó kérdezi, hogy a házválasztás jelent valamit, különbséget. Az az igazság, hogy ugye amikor elkezdjük a játékot, akkor 5. osztályban kezd a karakterünk, tehát hogy nem első osztályban kezdünk, mint az összes többi tanuló a Roxfordban, hanem az 5. osztályban, de ennek ellenére a fejünkre kerül a Teslek süveg, és kérdésekre válaszolva a Teslek süveg kiválasztja, hogy melyik házba kerüljünk, és aki egy kicsit is otthon van a Harry Potter világában, az pontosan tudja, hogy melyik választ kell kiválasztani ahhoz, hogy a számára kedves házba kerüljön, de egyébként a Teslek süvegnek a választását felül lehet bírálni, és végül abba a házba kerülünk, amelyikbe szeretnénk, és én azt vettem észre egyébként, hogy a házválasztásnak olyan sok köze nincs, tehát hogy nincsen hatással a sztorira. Tehát, hogy a párbeszédekben van némi különbség, mert nyilván lesznek olyan párbeszédek, amikor utalnak rá, hogy te melyik házhoz tartozol, illetve a legnagyobb különbség a házak között eddig az volt, hogy ugye minden háznak van egy klubhelyisége, meg egy saját ugye szárnya, ahol a diákok laknak, és attól függően, hogy melyik házat választottad, abba a házba jársz vissza ilyen mellékküldetéseket megoldani, de ezt leszámítva semmilyen más dolgot nem tapasztaltam. Nézzük egyébként, hogy le lehet-e rombolni a hóembert. Ha! Ez teljesen újdonság volt számomra, hogyha varázslok egyet, akkor utána megdob a hóember egy hógolyóval. Ez nagyon jó pofa. Úgy látszik, vajon, hogyha tüzes varázslatot nyomok rá, akkor mi történik? Elolvad! Ne haragudj, hóember! Nem akartalak bántani. De hát, sikerült. Meggyilkoltam egy hóembert, ezért igazán járhatott volna egy trófea. Most nem azért. Igazán járhatott volna ért egy trófea. Na mindegy, szerencsétlen hóember. Harry Parker a hóember gyilkos. Még jó, hogy nem valami átkot szórtam le, mert akkor biztos megbüntetnek. Egyébként nagyon vicces, hogy így egy csomó átkot szórtam már a játékban, és még senki nem szólt rám azért, hogy hé, Harry, mit csinálsz? Ezeket az átkokat nem szabad használni, úgyhogy vannak itt ilyen érdekes dolgok. Egyébként senki nem csinált valaki klippet abból, hogy meg abúzálom szerencsétlen hóembert, mert hogy ezt lehet meg kéne tartani az utókornak. Itt van egyébként a Roxfortnak a térképe, és így látszik, hogy az egészet be lehet járni szabadon, és ezek a kis zöld lángocskák egyébként a gyors utazást szolgálják, tehát hogy nem muszáj folyamatosan végig szaladgálni, a helyszínek között, hanem választhatjuk a gyors utazást is. Úgyhogy én mondjuk szeretek szaladgálni az épületben, mert hogy ennek köszönhetően, a szaladgálásnak köszönhetően veszem észre a különböző rejtett dolgokat, meg a mellékküldetéseket, de hogyha valaki egyébként küldetést akar megoldani, és nagyon siet, hogy megtalálja azokat a dolgokat, amikre szüksége van, vagy el akar menni beszélgetni, vagy bármi, az nyugodtan használhatja egyébként a gyorsutazást, és itt, nem látjátok a kamerától, de egyébként a jobb sarokban látszik, hogy megmutatom nektek, a jobb sarokban látszik, hogy ott vannak egyébként, hogy miket találtam már meg, vagy miket nem találtam meg az eddigi kalandom során, tehát hogy ez gyakorlatilag a Roxfortnak egyetlen szárnya, és itt is még legalább 20-valahány cuccot kellene összegyűjtenem ahhoz, hogy csak ebben az egy szárnyban meglegyen minden, amit össze lehet gyűjteni. Úgyhogy amikor azt mondtam, hogy rengeteg sok tartalom van a játékban, akkor tényleg nem túloztam egy cseppet sem. Nini itt egy B-t, olvasom a chatben. Hello, köszönöm szépen, hogy csatlakoztál hozzánk. Ma este jó szórakozást kívánok a varázslós játékhoz, ami természetesen a Hogwarts Legacy, ami egyébként február 10-én fog megjelenni. Hivatalosan, akik egyébként megvásárolták a deluxe verziót, azok Xboxon már ma éjféltől játszhatnak, a PC-s felhasználók pedig holnap 7 órától játszhatnak egyébként a játékkal, hogyha a Deluxe Edition-t vásárolták meg, mindenki másnak várnia kell egyébként péntekig. És ahogy láthatjátok, egyébként felpattantam a seprűmre, amivel szabadon be lehet járni a vidéket, és ahogy mondtam, ugye Roxfort mellett ott van a hatalmas nagy Quidditch pálya, amit tökéletesen lemodelleztek, viszont ahogy említettem, nincsen Quidditch a játékban, mert hogy az iskolának az igazgatója betiltotta a Quidditchet, és nyilván nem tudom, de hogy a seprűnek az irányítása, hát hogy is mondjam, messze van a tökéletestől, tehát hogy valamiért a fejlesztők úgy döntöttek, hogy két analóg karral kell irányítani, a jobb analóg karral lehet felmenni, meg lemenni, meg tehát hogy a ballal pedig jobbra és balra kormányozni, ami eléggé picit számomra legalábbis így nehézkessé teszi a seprűnek az irányítását. Most már azért belejöttem így 30 óra után, de hogy láttam ennél már sokkal jobb megoldásokat is a repülő eszközöknek a kezelésére, és én nem lepődnék meg, hogyha azért vették volna ki a Quidditch-t a játékból, mert hogy egész egyszerűen kicsit kicsit béna ez a seprű kezelés, tehát hogy így repkedni még csak lehet vele, de hogyha itt tényleg sportot kellett volna játszani, szerintem az borzasztóan nyögvenyelős lett volna ezzel az irányítással. Aztán lehet, hogy nincs igazam, és csak én vagyok rettentően béna, de hogy nekem egyáltalán nem állt kézre ez a seprű irányítás. Most így valamennyire, most már belejöttem tényleg, de egyébként szörnyűnek tartom. És egyébként ilyen módon szinte a teljes térképet be lehet járni. Nyilván a seprűt nem kapjuk meg a játéknak a legelején, hanem nem is tudom, szerintem egy ilyen 4-5-8 órán benne lehetett a játékban, mire megkaptam a seprűt. A hátasokat meg szerintem nagyjából ilyen 20-22 óránál nyitottam meg. Tehát, hogy a játék legelején azért bőven kell sétafikálni, de ahogy mondtam, tehát, hogy az, hogy lábbusszal tesszük meg a távolságokat a különböző helyszínek között, az egyrészt szórakoztató, mert hogy közelről fedezhetjük fel a helyszínt, másrészt a sok mászkálásnak köszönhetően egyébként rá lehet bukkanni egy csomó olyan dologra, amit a levegőből mondjuk nem feltétlenül vennénk észre, és itt van még egy leányzó, aki valamilyen mellékküldetést fog nekünk adni, amivel még nem foglalkoztam eddig. Of the Bath, Pinch Smedley's? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never. Köszönöm szépen egyébként, hogy elkészítettétek a klipet. Nagyon kíváncsi leszek, hogy sikerült-e jól megint az utókor megörülíteni ezt a óemberes kalandot, de bízok a képességeitekben, úgyhogy ezt elrakjuk későbbre, hogy majd a nyári meleg napokon nevethessünk azon, ahogy szerencsétlen Harry kinyírt egy szerencsétlen pókembert. Na! An Underwater Adventure sounds like fun. Szakó kérdező, hogy lehet-e búvárkodni a játékban? Nem. Tehát, hogy be lehet esni a vízbe, lehet úszni a vízben, viszont alámerülni csak azoknál a területeknél lehet, ahol egyébként megnyílik egy örvény a víznek a felszínén, tehát, hogy nincsen kidolgozva a vízfelületeknek az alja, nem lehet lemerülni, titkokat keresni, hanem csak ott lehet lemenni a víz alá, ahol a fejlesztők azt akarták. Egyébként elég nagy vízterületek vannak a játékban, úgyhogy igazából nem csodálkozom azon, hogy a fejlesztők külön nem foglalkoztak azzal, hogy lemodellezzék a víznek az alját is, a folyó és a tómedreket. Na, most akkor meg is csináljuk ezt a küldetést. Especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you find? Valami bug van itt egyébként, nem tudom, észreveszitek-e, hogy valamiért a karakterem itt több. Ez valami grafikai bug lesz. Szia Idri, köszönöm szépen, hogy benéztél, jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben a Hogwarts Legacy a program, mint ahogy azt nyilván látjátok is mindnyáron. Na nézzük. Hát akkor... Kemény legények ezek a varázslók, ugyanis tél van, beleugrott a nem tudom hány fokos lehet ez a víz, de hát, hogy így azt gondolom, hogy így 2-3-nál nem több, de ez az én varázsló tanultomnak meg sem kottyam. Biztos sötét mágia, írja V.S. Bobsky. Lehet egyébként, tehát, hogy igazi sötét mágiából botlottam. Aha. Látjátok, tehát, hogy csak ilyen helyeken lehet lemenni a víz alá. Úgyhogy hajrá! Ó, oh, találtam egy sálat. Oké. Okay. Tehát, hogy ez ennyi. Tehát, hogy itt még arra se vették a fáradtságot a fejlesztők, hogy tényleg lemenjünk. Hanem egész egyszerűen csak lemegy, feljön. Találtunk egy olyan tárgyat, ami még nincsen felismerve. Frikakusz, szia, üdvözöllek itt nálunk, szép estét kívánok, jó szórakozást a ma esti streamhez, amiben a Hogwarts Legacy, a ma esti program. Éppen egy tóban úszkálok, és egy családi erekét próbálok megszerezni az egyik NPC-nek. Remélem lassan meg lesz. Nincs. Azt hiszem megtaláltuk. Úgyhogy most visszaúszunk szépen a partra. Milyen jó lenne, hogyha... Ki lehet ugrani a vízből a seprűre? Hát ez tök jó. Milyen kecses, nem? Frikakusz kérdezi, hogy lehetsz játszani egérrel, billentyűzettel, vagy csak kontrollerrel? Hát, hogyha a PC-s verziót veszed meg a játékból, akkor biztos vagyok benne, hogy lehet játszani egérrel és billentyűzettel. Én most PlayStation 5-ön játszom, aminél egy, ugye a kontrolleres irányítás van, de PC-n egészen biztos, hogy egér és billentyűzettel is játszható a játék. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Valószínűleg azért nem láttál senkinél billentyűzetet, mert azt gondolom, hogy az összes streamer konzolon játszik, szerintem. Tehát, hogy úgyhogy valószínűleg csak ez lehet az oka, pénteken jön PC-re is a játék, és kizártnak tartom, tehát hogy elképzelhetetlennek tartom, hogy csak kontrollen lehetne irányítani, úgyhogy emiatt egy percig sem kell aggódnod. Egyébként tényleg azt gondolom, hogy a legtöbb streamer, aki most ugye megjelenés előtt játszik ezzel a játékkal, szerintem a legtöbben biztos, hogy konzolon játszanak, azért nem látod sehol az egeret és a billentyűzetet. Közben Marci kérdezi, hogy Oberonunk jól van, nem látszik az asztalon trollkodni. Oberon a másik szobában van. Teljesen őszinte leszek, veletek rázártam az ajtót, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon hisztis volt ma este valamiért, úgyhogy ő most bent pihen ott, és az az igazság, hogy ugye most nem a nagy szobában streamelek, hanem a kis szobában, és tele van az asztal, tehát hogy egy asztalon itt vannak a Funko figurák, itt van előttem a monitor, előttem van a számítógép, aztán jobbra tőlem itt van a tablet, itt van a kamera, itt van a mikrofon, itt van a vízem, amiből iszok is egy kicsit, ha nem bánjátok. Úgyhogy szerencsétlen cica egész este, egész egyszerűen most nem fér el az asztalon, úgyhogy ma este nem fogtok találkozni vele, remélem nem bánjátok olyan nagyon. Tudom, hogy mindenki szomorú, hogy nem teszi tiszteletét Oberon ma este, de hogy a hangulatából kiindulva mindannyian jobban jártunk most így. Közben Kuplungnak nagyon szépen köszönöm a követést, érezd jól magad nálunk, illetve látom, hogy Topajpaj is megérkezett hozzánk. Szia Topajpaj! Neked is jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben ugye a Hogwarts Legacy, a pénteken megjelenő Hogwarts Legacy a játékunk. Egyébként természetesen a begyűjtött cuccokat, amiket a játék során szerzünk, azokat el is lehet adni. És közben megérkezett egyébként hozzánk Timi is. Szia Timi, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk, neked is jó szórakozást kívánok. Topajpaj kérdezi, hogy melyik házba sorolt be a Teslek süveg. Én konkrétan a hollóhágyba kerültem be, tehát hogy olyan a játék elején a fejemre került a Teslek süveg, és válaszoltam a kérdésre, amit feltett a süveg, és ez alapján a hollóhágyba kerültem be, és bár adott volt a lehetőség, hogy változtassak azon, hogy hova kerüljek, úgy döntöttem, hogy nekem tökéletes lesz a hollóhát. Na, és akkor most eladjuk a felesleges cuccokat ennek a jó embernek. Onnan tudom, hogy felesleges, hogy itt láthatjátok, hogy ott az a piros szám azt jelzi, hogy ez a cucc, amit itt felszedtem, ez bénább, mint ami éppen rajtam van. Úgyhogy ezeket szépen eladom. A cuccaim nagy részéről tudni kell, hogy azokat én már felfejlesztettem a szükségszobájában, de azért akadnak itt olyan göncök, amik bizonyos képességeiben erősebbek, mint azok, amik rajtam vannak. Ezek a kérdőjeles cuccok pedig azt jelzik, hogy ezek olyan tárgyak, amiknek még nem tudom, hogy milyen különleges képességei vannak. A szükség szobájában van egy külön asztal, ami direkt azért van, hogy ezeket a, ezeknek, a, ezeknek a kérdőjeles cuccoknak felderítsem, hogy milyen képességei vannak. Na, visszapattanok. A seprűmre, és egy kicsit körözök itt nektek, meg aztán mutatok nektek harcot, mert hogy a legjobb dolog szerintem ebben a játékban, hogy milyen jól megoldották egyébként a varázslós harcot. Tehát, hogy elképesztően látványos, és ilyen pörgős, lendületes, látványos és fifikás egyébként a harc. És láthatjátok egyébként ezeket a ballonokat, itt ez a seprűs feladat, hogy ezeket a ballonokat ki kell kasztani a repülés közben. És már nem is tudom hány tucat ballont kipukkasztottam, de mindig akadnak új ballonok, amiket ki lehet pukkasztani. És egyébként annak ellenére, hogy a seprű irányításával vannak gondjaim, azért ez a repkedés itt a kastély mellett, ez valami megunhatatlan. Tehát, hogy elképesztően jól néz ki a környezet, ugye most tél van, ezért minden havas, és így egyszerűen jól néz ki, tehát hogy nagyszerűen ki van dolgozva a táj, változatos tele van épületeket, az összes ilyen kastélyt, házat, bármit, amit láttok itt a távolban, ezeket mind be lehet járni, és általában tele vannak mindenféle ellenfelekkel és rejtett cuccokkal. Itt van például egy temető, szerintem, hogyha ide leszállok, akkor élő halottakkal fogok találkozni. Már jönnek is. Na, és akkor most jöjjön egy kis action. Hogy a ménykű csapjon beléd, ugye? Ahogy nálunk vidéken szokták mondani, és bele is csapott a ménykű. Nagyszerűen ezekbe az élő halottakba. Azért egyébként az vicces, hogy egy iskolától alig, nem tudom, 2 kilométerre élő halottak. Élő halottak mászkálnak, de hát Roxfort már csak ilyen. Nem, soha nem. Roxfort azt hiszem soha nem a közbiztonságáról volt híres. Amikor megjelenik a fejem fölött az a sárga kör, az akkor azt jelzi, hogy kivéthető támadást fognak indítani ellenem, és hogyha időben megnyomom a megfelelő gombot, akkor megjelenik körülöttem a védőhurok. És ilyenkor láthatjátok azt is, hogy visszatámad a karakter automatikusan. És csak nem akarnak elfogyni. Hát közben szintet léptünk, csodálatos. Most összesen 2 varázslatot használok egyébként, mert hogy elfelejtettem beállítani a varázslatlistát. És még mindig van egy, hát nem hiszem el. Tessék most már örökre aludni térni. Na kérem. Na, ilyen látványosak egyébként, és lendületesek a harcok. Tehát, hogy amikor először hallottam a Hogwarts Legacy-ról, majdnem 2 évvel ezelőtt, vagy, sőt, már majdnem 3, mikor bejelentették 2020-ban, akkor nem olyan tudtam elképzelni még, hogy lesznek élvezhetőek egyébként ezek a varázslatos küzdelmek, de elég jól összerakták egyébként a fejlesztők, és egyébként itt láthatjátok, hogy szépen be lehet állítani, hogy milyen varázslatok kerüljenek egyébként ugye a négyzetekbe, és kicsit felkészületlenül érkeztem ebbe a harcba, úgyhogy csak 2 támadó varázslatot használtam, mondjuk váltogathattam volna egyébként a többi varázslat között, de nem tettem, mert hogy egyébként az élőhalottak ellen alapvetően ezek a tűzes varázslatok a leghatékonyabbak. A Revelio varázslattal szépen meg tudom nézni, hogy hol vannak itt a közelben olyan dolgok, amiket fel lehet szedni. Nyilván lehet például gyűjtögetni növényeket, amikből aztán varázsfőzetek készíthetők többek között. És ahogy nézem, itt ezekben a kriptákban egyébként nincsen semmi. Viszont van itt valami a közelben, amit érdemes megnézni. Van a közelben egy Merlin. Aha, meg is van. Vannak ilyen a játékban ilyen Merlin logikai feladványok, amik így elszúrva találhatók a pályán, és akkor most, ha minden jól megy, meg is csinálunk egyet. Közben Szakó kérdezi, hogy a varázslatok fejleszthetők, erősség, cooldown. Maguk külön a varázslatok nem, de tehát, hogy egyenként a varázslatokat nem lehet fejleszteni, viszont itt vannak egyébként ezek a fejlődési fák, és itt lehet egyébként kiválasztani mindenféle fejlesztéseket, amik vonatkoznak bizonyos varázslatokra. Tehát, hogy nem az összeset, de vannak olyan varázslatok, amiket lehet fejleszteni. Ahogy láthatjátok, én itt gyakorlatilag már csak 2 van, amit nem aggattam rá a karakterre, és ez például a Protego varázslatot erősíti, amit még nem raktam fel, itt pedig van egy ősi mágia fejlesztés, amit még szintén nem használtam. Aztán itt vannak még, itt lehet egyébként külön fejleszteni bizonyos varázslatoknak az erősségét, például itt van ugye az Accio, ami egyszerre több karakterre is vonatkozik, hogyha harcban vetjük be, úgyhogy ezt a varázslatot most meg is veszem. Tehát, hogy alapvetően van lehetőség arra, hogy bizonyos varázslatokat erősítsünk. Itt láthatjátok egyébként, hogy a sötét művészetek képességfa alatt például a játékban található átkokat lehet megerősíteni. Szóval igen, alapvetően van lehetőség arra, hogy még a varázslatainkat is fejlesszük. Na, és akkor itt van ez a Merlin dolog. Lehet, hogy ezt már aktiváltam, és itt van ez a gödör, ez a kéken világító gödör, és ezt a logikai feladványt úgy lehet megoldani, hogyha megtalálom azt a hatalmas nagy kerekkövet, az egy ilyen kerek cuccot, amit bele kell görgetni abba a gödörbe. És én azt gondolom, hogy ez a kő, azaz, hogy ez a kerek dolog, ez valahol itt lesz felül. Mert hogy szerintem majd le kell gurítani felülről. Aztán persze lehet, hogy tévedek. Farkasok. Milyen jó, hogy egyébként itt mászkálnak ezek a csókák, és így nem nagyon érdeklik őket a farkasok. Látjátok, például a depulzóval a levegőbe lehet emelni az ellenfeleket, és hogyha levegőben vannak, akkor sokkal sérülékenyebbek. Tehát, hogy ez egy ilyen tök jó stratégia, hogy a levegőbe küldöm az ellenfeleket, és utána sorozom meg őket, már hogyha sikerül őket kiválasztanom, hogy őket támadjam. Tehát, hogy így egészen jól lehet taktikázni a különböző varázslatokkal. És természetesen a harcok során be lehet gyűjteni például mindenféle cuccokat az állatoktól. És akkor azt nézem, hogy vajon hol lehet az a kő, amit bele kéne görgetni abba a bizonyos lyukba. Egy ilyen eltéveszthetetlen, hatalmas, nagy, kerek dolog. És általában a Revelio az meg szokta mutatni, hogy hol van. Most az az igazság, hogy nem vagyok biztos benne, hogy sikerült aktiválnom ezt a merlines fejtörőt. Ugyanis ahhoz, hogy aktiválni tudjam, ahhoz szükségem van egy növényre, és most nem vagyok biztos benne, hogy azért nem jelent meg a megfelelő gomb, mert hogy már aktiváltam, vagy azért, mert nincsen nálam a növény, amire szükségem van. Tehát általában az szokott lenni, hogy ráállok ezekre a kerek platformokra, ezek az összes Merlin fejtörőnek ugyanilyen platformja van, és itt meg szokott jelenni egy négyzet, hogy használjam. De most nem. Úgyhogy... ott van a gömb. Jól van, megtaláltam a gömböt. Akkor már aktiváltam ezt a Merlines cuccot, és most megmutatom, hogy lehet a varázslatokat arra használni, hogy megoldjunk mindenféle logikai feladványokat. Nyilván ez most éppenséggel nem egy őrületesen nagy logikai feladvány, mert hogy semmi más nem kell csinálni, mint odavinni ezt a hatalmas nagy gömböt. Amit egyébként simán lehet. Ja, nem. Túlságosan nehéz ez a gömb, hogy az Akkióval vigyem oda, úgyhogy muszáj vagyok oda lögdösni a depulzóval. Ez már inkább ügyesség itt, mint logika. De hogy igen, tehát hogy focizni kell. Minden varázsló álma. Sziszifuszi munka, így van. Pontosan. Na és amikor belököm, majd most szépen belököm a győztes gólt, akkor ott a másik oldalon, azaz, szépen ki fog emelkedni ez a Merlinnek, ez a kis, nem tudom mi ez pontosan, tele van a pálya ezekkel a cuccokkal, és hogyha megoldok egy ilyen feladványt, nem is logikus, tehát hogy megoldok egy ilyen feladványt, akkor majd, amikor nem tudom hányra lesz még szükség, azt hiszem ilyen ötössével meg tízessével, hogyha megcsinálok öt ilyet vagy tíz ilyet, akkor egyre nagyobb lesz tőle az inventorim. Tehát, hogy ez egy olyan mellékfeladat, amit azért érdemes megcsinálni, mert ezzel növelheti a hátizsáknak a mérete, és nyilván ezzel nem mondok hatalmas nagy varázslatot, de minél nagyobb a hátizsák, annál több cucc fér bele, és jó párszor előfordult már velem, hogy voltam egy ilyen helyszínen, mint például ez a vár, és csináltam egy küldetést, és egyszerűen megtelt a hátizsákom, és nem tudtam felvenni az új cuccokat, csak akkor, hogyha eldobtam a régieket. Amit ugye nem szívesen dobál el az ember, mert hogy még a használhatatlan cuccokért is pénzt lehet szerezni. Úgyhogy én kifejezetten az a fajta játékos vagyok, aki folyamatosan magánál tart minden cuccot, hogy ha nem is használom őket, akkor legalább pénzt tudjak szerezni belőle. És egyébként tényleg elég nagy távolságok vannak a játékban, tehát hogy a térkép alapján azt gondolhatná az ember, hogy nem is olyan nagy ez a játéktér, de hogyha elkezdünk benne repkedni, akkor azért meglátszik, hogy itt azért van hova menni. És még tényleg, tehát hogy most én nektek az egész játéktérnek egy egészen kicsi szeletét mutattam meg. És itt is van például egy mellékküldetés. Fascinating, truly fascinating. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. No. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than Hű, de sok mondandója van. I do enjoy a good puzzle. An archaic puzzle? Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested. And wait till I tell you about the rumors surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted on solving the puzzle with the magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. Mind now, demiguys. You can't... I should look into the statue Madame Twiddle mentioned. Itt a közelben megint van egy ilyen Merlines cucc. Egy Merlines feladvány. Jaj, mi történik akkor, hogyha meglövöldözöm a madár ijesztőt? Nézzük, mi történik a tűzre. Ó! Oh. Tök jó, jobban bírja a tüzet a madárijesztő, mint a hóember. Elfogyott a növény, amivel tudom aktiválni ezeket a Merlin dolgokat, úgyhogy ezt azt akkor kihagyjuk. Megnézzük a közelben ezt a szobrot, amit említett ez a néni. Hát, ha sikerül megoldanunk a rejtét. Nyilván egyébként a varázslatokkal ilyen egészen egyszerű dolgokat is lehet csinálni, hogy meggyújtjuk. Mondom, meggyújtjuk ezeket a tüzes dolgokat. Ja! Tudom, hogy miért nem lehet meggyújtani, mert ez is egy Merlin feladathoz köthető, ami itt van fenn. Azért nem tudom meggyújtani. De hogy általában egyébként meg lehet gyújtani ezeket az üstöket. Egy sima tüzes varázslattal. This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Na nézzük. Mi a helyzet ezzel? Why are there so many vases around here? Tudom mit kell. Hát ez egy nagyon egyszerű feladvány lesz, szét kell lőni a vázákat. Ezért, ennél azért vannak komolyabb fejtörők is ebben a játékban. Tehát ugye ez egy kifejezetten béna. Béna feladat. Tényleg semmi más nem kell csinálni, csak megtalálni az összes vázát, és szétlőni őket. És hogyha mindet szétlövöm, akkor szépen meg fog nyílni. Igen, ott van még egy... Van egy az épület mögött, természetesen. Na nézzük, hol van a maradék. Aha. Azt hittétek, elrejtőztek előlem, igaz? Tévedtetek. I'm nearly finished. One more vase. És most meg fog nyílni a szobor, és hogyha jól tudom, ha jól emlékszem, akkor emögött ilyen battle aréna van. That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. Igen, hogyha itt, tehát most ide belépnék, akkor gyakorlatilag ilyen aréna harcokban vehetnék részt a karakterrel. Seprűket egyébként lehet venni a boltban, tehát hogyha ne adj Isten valaki megunja a seprűt, amit éppen használ, akkor csak be kell menni a seprűboltba, és vásárolhat magának egy újat. Na, újabb küldetést megoldottunk. Your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? Exciting. Yes. I had to destroy a number of large vases and that seemed to activate some sort of Szakó kérdezi, hogy szellemszállást is megcsinálták. Teljesen őszinte leszek veled, Szakó, nem vagyok akkora Harry Potter rajongó, hogy most pontosan tudjam, hogy mi ez a szellemszállás. Szánom bánom bűnömet, de fogalmam sincs most, mire gondolsz. Ó, kaptam egy új markolatot a varázspálcámnak. Nézzük csak. Ez az új markolat. A markolatok egyébként nem változtatnak semmit a pálcán, csak gyakorlatilag itt a menüben látszik, hogy milyen pálcánk van, mert hogy amikor kézbe veszi a karakter a játékban, akkor sem nagyon látszik, hogy pontosan milyen pálca van a kezében. Tehát, hogy ez a kozmetikai rész a játékban tényleg csak azt a célt szolgálja, hogy ott a menüben így gyönyörködhess abban, hogy milyen szépen kidolgozott pálcád van, de egyébként nagyon-nagyon-nagyon kevés dolog látszódik belőle a játékban. Viszont repüljünk most el Roxmortsba. Mert azt még nem mutattam meg nektek. A szellemszállás az a hely, ahova Lupint zárták, mikor vérfarkassá változott diák évei alatt. Értem. Őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy a játékban vajon megvan-e a szellemszállás. Az az igazság, hogy most erről eszembe jutott, hogy nem nagyon találkoztam olyan küldetéssel, feladattal, bármivel, amiben olyan karakterek lettek volna, akik egyébként át tudnak változni állattá. Tehát, hogy ez a rész mondjuk így egészen, tehát, hogy a játék azon részeiből, amit én eddig felfedeztem, teljesen kimaradt. Nem állítom, hogy egyáltalán nincsen benne ilyen, mert hogy nem ismerem a játékotnak minden porcikáját 100%-ig, de hogy eddig a sztori során nem találkoztam olyan küldetéssel, amiben lett volna olyan karakter, aki egyébként át tud alakulni valamivé. Az egyik macska lehet, hogy animágus. Az egyébként nincs kizárva. Viszont ha így van, akkor nem fette fel magát előttem. Jaj, ha már úgy is repkedek, akkor viszont még nem mutattam nektek, hogy milyen ez, amikor hátassal repülök. Must have been quite stately in its time. Úgyhogy megmutatom. Milyen? Ah, there you are. Milyen, amikor tesztrára repülünk? Most nyilván látjátok, hogy éjszaka van. Roxfordban. Minden nyugis. Hátassal repülni egyébként picit látványosabb, viszont lassabb. Ott van egyébként Roxmort előttünk. És itt azt hiszem ebben a városkában egyébként van egy olyan küldetés, ami csak PlayStation 5-ön érhető el. Egyébként a hátasok között ugyanúgy lehet váltogatni, mint a seprük között, tehát hogy nekem jelen pillanatban 3 darab hátasom van, 2 különböző hipogrifem, illetve egy tesztrálom. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. És nem lehet belepülni egyébként a városba velük, tehát hogy seprűvel sem lehet bemenni, és hátassal sem. Legyen az, hogy átváltok nappalra. Hogy lássatok is valamit a játékból. Hál' Istennek egyébként egy gombnyomással lehet változtatni a nappali és az esti világ között. Hogsmeade. Ezek közül az egyik a PlayStation 5 exkluzív küldetés. Itt egy cica. Szia cica, animágus vagy? Animágus vagy cica? Nem vagy animágus. Gyanítom, hogy nem vagy animágus. Viszont milyen kedvesen daromban. Sőt, nyávog. És megérkeztünk Roxmortba. Hogsmeade, here I come. Vagy ahogy az angolok mondják, Hogsmeade. I've always said that travel broadens the mind. Hello, pardon me. Hello there. Was there something you needed? Hello, I was wondering if you would be interested in having your own shop. And a house elf to help you with it. Na tessék. Penny's the name. Penny saját bolt. Selling this shop. And Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. Tényleg lehet a saját boltom. If Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain, as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Are you all right? Are you holding your breath? Mi történik itt? Fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. How is it you're so good at selling? Seems unusual for a house elf. Oh, before he died, Penny's creepy servant. Ebből porkereskedés lesz. Az. Penny supposes it is a bit unusual for a house elf to possess such skill. But Master Mason commanded it, and Penny was happy to oblige. Master Mason was a wonderful master. Why are the premises in such disarray? Oh, the previous tenants were not able to manage very well. They seem to have given up rather quickly. Itt valami turpisság van. Penny is perfectly capable of helping clean and repair, so the shop will be ready for business in no time. Kíváncsi vagyok, mire fog ez kifutni. What kind of things would I be able to sell in the shop? Anything from essence of Disney to Mooncarfer. If a buyer exists for something, then Penny can sell it and get the best price. Just ask Mistress Mason. All right. I shall go and find Madame Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. Milyen elégedetted büfögött valaki. Egészségedre, cimbora. Does it get any more cozy than Hogsmeade? A város egyébként a pályák tele vannak ilyen repülő cuccokkal, amiket be kell gyűjteni, és ez zseniális. Hogy nem szaladgálni kell a repülő cuccok után, hanem nyomsz egy varázslatot és rögtön begyűjtöd őket. Emlékszem, mikor az Assassin's Creed-ben voltak ilyen gyűjthető cuccok, amik után rohangálni kellett, és itt is repülnek a lapok, a könyvek, de itt nem kell rohangálni, nyomsz egy varázslatot, hús, és már nálad is van. Szia, Hugadzi! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, ami természetesen nem más, mint a Hogwarts Legacy. Why, yes. Yes, I do. Are you interested? Yes, I am. I've always wanted to own a shop. Most épp egy boltvásárlós küldetésben vagyunk. Kíváncsi vagyok, hogy mire fog kifutni ez az egész. Gyanítom, hogy nem lesz boltunk a végén. And do please forgive me for asking. Do you think you might be a tad young to own a shop? Szia, Kera! Jó munkát kívánok! Remélem, hogy sikerül egy kicsit élvezetesebbé tenni a melót ma este ezzel a streammel. I am quite capable of owning a shop, I can assure you. I should think you'd be happy to have a buyer. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I think you might... Kera írja a chatben, hogy nemrég szerzett PS5-öt. Az király. Milyen játékaid vannak PS5-re? Mivel játszol most? What's the catch? Huh? You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favor of buying the shop back. At a discount, of course, should your efforts fail. Mm. Last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Ha! Your faith in me is overwhelming. You're sorely mistaken if you think I'm going to fail. There's that confidence again. And of course, I wish you every success. Do we have a deal? Biztos, hogy pórul fogunk járni. It looks to be rather a mess. Why haven't other tenants been able to make a go of it there? As you've no doubt considered, running a shop is not as simple as those less savvy might think. The new owner, however, will have something that previous tenants did not. The benefit of Penny's particular prowess. Her assistance will make all the difference, I should think, in both getting the shop ready for business and ensuring its success. The shop seems. Közben Marci írja a chatbe, hogy ahogy nézem, a szájszinkron is egész rendben van. Igen, vannak egyébként olyan karakterek, amiknél kifejezetten jól sikerült, nem az összesnél, de itt viszonylag sok szöveg van, úgyhogy itt láthatóan figyeltek rá, hogy szinkronban legyen a karakternek a feje, a fizimiskája, a szája a szöveggel. What precisely do you mean, should my efforts fail? Honestly, I only mean that if for some reason you're unable to keep the shop going, I could help you cut your losses. That's all. But, as you've implied, the odds of that happening are... Nagyon rafkós ez a néni. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon rafkós ez a néni. It does sound intriguing, but I need to... De most már megnézzük, hogy mesél ki ebből. I'll come and find you if I'm interested. Very well. But I won't be able to keep the shop available for too long. If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. Vissza. Hát, meg tudjuk venni, akkor megvesszük. Van pénzem, szarásig. Yes? I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I'm impressed. You are a remarkable... 1500 pénz már. I am indeed. Apró pénz. You won't be sorry. Give me the money and I shall get the paperwork filed immediately. Wonderful. Shall I head directly to the shop? Please do. Oh, one more thing. Since my husband died, I've not been able to bring myself to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organized, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open for business. I wish you the very best of luck in your endeavors. Penny will meet you there. Na nézzük, milyen boltot vásároltunk Harry Porkernek. Harry Porker Shop. Porkereskedés. Ahogy Szakó nagyszerűen megadta nekünk a bolt nevét, jövőbeni boltunknak a nevét. Porkereskedés. Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Közben Kera írja a chatben, hogy a Jedi Fallen Order Death Stranding csomó játékom van hozzá, és a PS4 is megvan még. Na, az tök király. Well then. Let's get to it. Penny is ready. Istin. Between the two of us, we should have this place up and running in no time. Oh, most be tudom vetni a javítós varázslatot. Repairo. Oh, Penny can already see the potential. Jöhet a következő. Bárcsak nekem is lenni egy ilyenem. Tehát, hogyha... Ha kellene varázslat az életemben, akkor az ilyen rendrakós varázslat lenne az hétszentség. Ami így nem tudom. Leporoló. Oh yes, she mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Are you holding your breath again. Penny must get back to work now. Oh. Hoppá. Kíváncsi vagyok, hogy mit találunk odalent. Biztos csupa jót. Meg élő halottakat, meg pókat. Nyilván be lehet menni a tiltott rengetegben a játékban. Nyilván be lehet menni a tiltott rengetegbe a játékban, és a tiltott rengeteg tele van pókokkal. És néha a hidegrázás jött rám, mikor a pókokkal kellett harcolni, tehát hogy így a karakternél hatszor nagyobb pókokat kellett szétvarázsolni, és ott tényleg, tehát hogy ott minden bajom volt. Irtózzak a pókoktól, úgyhogy azok voltak a leghatásosabb részek a játékban. Revelio. Azt mondja az öreg lány, hogy a férjének néhány cuccait maradt. Néhány? Hát ez három életre való. Három életre elég cucc gyűlt össze itt a pincében. Nagyon biztató ez a bábú itt. Biztos nem fog megtámadni. Biztos nem. That's odd. Why would someone store one hat in here? Revelio. That's not very hospitable. Júj. Oh, goody! Someone to play with! You seem to have your... Jó, ez creepy. Ez nagyon creepy. For me, at least. Lumos. Mm-hmm. That's new. Onwards, I suppose. What the... Who's there? Okay. Again, ez már a Horror Potter. Örülök, hogy ezt nem éjszaka a sötétben játszom. Revelio. Hanem LED lámpa fényben. Ez gondolom az összes korábbi tulaj lehet itt felpolcolva a sarokban. Cseppet sem creepy nevetős baba. Végtelen folyosó. Jó. Ember pókhálóban. Seems as if I should hang something there. Revelio. Á, ide kell felakasztani. These lanterns must belong somewhere. the lanterns are meant to be hung on the hands. Depulso! Accio! Wingardium Leviosa! How enlightening! You might survive a bit longer than the others. Mondom, az ott, azok a csontok ott az előző bolt tulajdonosok voltak, ahogy nézem. Lumos. Na jó, kirázz a hideg, basszus. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it, if you make it out, that is. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. A rémségek kicsiny háza. Unfortunately for you, both sides are nearer to my story. Revelio. And you'll have to complete both to get to the end. You've chosen the scholarly route. You'll need more than you've learned from books to best me. Szereznünk kell két lámpást. Ahogy nézem. Szóval ez egy út? Nem. Oké. Lumos. Oké, eddig ez a legparább küldetés, ami milyen szerencsém volt ebben a játékban. Meghaltam. Lumos. Nem. Mármint, hogy fogalma sincs. Úristen, itt egy földgömb, amit nem lehet megpörgetni. Ez az első földgömb a játékban, amit nem lehet megpörgetni, esküszöm. Most komolyan? Székkel? Körbe-körbe rohangálok természetesen. Running in circles, are we? Ez úgy néz ki, ez a csávó képe, mint Adam Driver, nem? Lumos. Biztos van itt valami, amivel valahogy meg lehet törni. Revelio. Ezt a körbe-körbe rohangálást. Lumos. De vajon mi? Léptek. Azt, hogy lábnyomok a padlón. Hova vezetnek? Lagolit, üdvözöllek! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Lumos. Tehát, hogy a lábnyomok átvezetnek a falon. De vajon mit kell csinálni a fallal? Hogy át tudjunk menni a falon. Ó, köszönöm szépen a csírt, Lagolit. Nagyon szépen köszönöm a biztatást. Most próbálok rájönni, hogy vajon milyen varázslat szükséges ahhoz, hogy át tudjunk menni ezen a falon. Mert hogy ezek a lábnyomok arra utalnak, hogy valahogy itt kell látni. De vajon hogy? Ennyi idő alatt mindegyik spell megvan már. Az az igazság, hogy én már legalább 30 órát beleraktam ebbe a játékba, úgy nagyon sokat játszottam vele, mert hogy már a múlt héten megkaptam, úgyhogy igen, elég, tehát hogy 30 óra alatt gyakorlatilag a varázslatoknak a legnagyobb részét meg lehet szerezni. Hát végül is mondhatjuk, hogy ez egy bizonyos cheat volt. Oké. Okay. Lehetséges, hogy mégsem a falon kell átmenni? Hanem csak azt jelent... Ó! Oh. What was that? Baszki! Fú! Fú! Mondjátok, hogy ti is megijedtetek ettől. A rohadt póktól. Basszus. Megint látszódik a lábnyom. Amit megint keresztül megy a falon. Reparo. Lumos. Oh, basso. Okay. Oké, okay, ez nagyon para. Jézusom! Lumos. Úgy látom egyébként, hogy a fény ki- és bekapcsolásával kell játszani. Lumos. Ah, itt az ajtó. Itt a... Ez kicsit egyébként a fűrészre emlékeztet, komolyan mondom. abban volt ilyen... A protegóval tudom legyőzni őket. Az idegeim. Home sweet home. Számomra kezd egy kicsit parás lenni ez a játék. Aha, most kell megtalálni a lámpásokat. Igen, tehát hogy ez eddig ilyen mókás, varázslós játék volt, most meg átment ilyen szó szerint horrorba. Ami mondjuk nem olyan rossz, mert fő a változatosság, de most már nem bennem, hogyha ennek a pályának vége lenne. Még egy lámpást kell szereznünk. Nekem a lámpást adott a kezembe Rocksmorzban. Lumos. Biztos, hogy nem erre lesz ez a lámpás. Gyerünk. Itt volt az egyik. Nem értem. Nézzük a másik oldalt, hát ha... Hú, erre még nem voltunk. It's always good to have a different perspective. Passos. Itt vajon mit kell csinálni? Huh. hogy átjössünk a másik oldalra. Fejjel lefelé van szinte minden. Reparo. Nem. Accio. Leviosa. Revelio. Mit, vajon mi lehet itt a trükk? Lehet, hogy nem is varázslat. Leugorni nem lehet. Visszamenni. Ja, hó. Mindig túlbonyolítom a dolgot. Itt jöttem, itt mentem le, akkor vissza. Lumos. Mi a fenét kell csinálni? Revelio. Előbb még arra panaszkodtam, hogy mennyire béna fejtörők vannak, erre tessék. Így szaladgálok a sötétbe, és fogalmam sincs, hogy mit csinálok. Én meg arról sincs fogalmam, hogy mit kellene csinálni. Nem láttam ezt a varázst. Ó, oh, megvan. De bolond vagyok. Hát ott a lámpás. A lámpásra volt szükség. Jó, befalazódott. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ah, kinyílt az ajtó. Jajajajajajaj. Jó. Most ide raktuk a lámpát. Wingardium Leviosa. Hol lett talán? Hova lett? Hol hagytam el ezt az átkozott lámpát? Hova lett? Itt van. Accio! Wingardium Leviosa! Szia, Kodi! Köszi szépen, hogy benéztél ma este! Épp egy egészen szürreális pályát kell megoldanom a Hogwarts Legacy-ban, ami egyszerre horrorisztikus, meg idegesítő. Mármint az esetek nagy részében az sem. Azt sem tudom, hogy mi történik körülöttem. Minden esetre most lámpákkal kell bűvészkedni, hogy kinyissak ajtókat, és kiussak végre ebből a... ebből a szürreális börtönből. De azt hiszem, most már közel vagyok. Csak meg kell találni. Jó irányban vagyunk, jó irányban vagyunk. Nem. Másik irány. Elhagytam a lámpát. Hol a lámpa? Ez a varázsló fizika, ez kicsit furán működik. Ez az. Na, most már vajon sikerülni fog? Hopp, életerő italokat kaptam, ami azt jelenti, hogy a lépcsőnök a tetején harc vár rám. Szinte biztos. Természetesen. Közben Cody írja a chatben, hogy tetszenek a funkók melletted, ebben a szobában tartod a gyűjteményedet. Igen. Itt van mellettem egy falnyi funkó, ami azt jelenti, hogy egészen a plafonig funkók vannak, illetve a jobb oldalamon is, ami nem látszik a kamerán, szintén egy egészen a plafonig érő funkó sor van. I simply adore this blooming place, don't you? You know, foliage, like most living things, won't survive for long in the darkness. Megint lámpákat kell szereznem. Oh-oh. Revelio. I wonder if I need to place lanterns to open these doors. Ez ilyen nagyon úgy hangzott, mint hogyha pókok lennének a közelemben, és már ki is rázott tőle a hideg. Meg nyilván itt vannak ezek az átkozott test drive Drága ez a bolt, 1500 galeonért. Igen. Igen. Na, megint eltűnt az ajtó, eltűnt a fal, eltűnt a minden. A jó zeneszem is eltűnik lassan. I'd offer you a seat, but I'm rearranging the furniture. Lumos. Plus, don't want you getting too comfortable for what's in store. Következő lámpa. Találnunk kell egy harmadik lámpást. Valahol. Egyébként fogalmam sincs, hogy hol. Ott kinyílt egy ajtó. De ott nem tudok átugrani. Accio. Wingardium Leviosa. Aha, tehát hogyha onnan leveszem a lámpát, akkor bezárulódik az ajtó. Értem, értem a logikát. Hopp, ó! Oh. Nem. Nem. Nem. Hát Accio. Wingardium Leviosa. Jó, megoldottunk még egy feladványt. Parafalva lakói. Lumos. Haszontalan ruha. Közben Kodi írja, Peti most játék közben nem a felszabadult szórakozottságot látom rajta, sokkal inkább a gondterheltséget. Ilyen tehát ez a játék. Nem, hál' Istennek, azért ennyire nem rossz ez a játék, sőt, de ez a küldetés most, amit most csinálok, ez egészen hátborzongató a maga módján. Tehát, hogy eddig ez a legfurcsább küldetés, amivel ebben a játékban találkoztam. Tehát, hogy így egészen döbbenet. És ez egyébként ez egy olyan küldetés, amit most csinálok, amit csak a PlayStation 5 tulajdonosoknak érhető el. Tehát, hogy ezzel a küldetéssel csak PlayStation-on lehet játszani, Xboxon és PC-n nem. Úgyhogy ez egy ilyen szempontból is különleges küldetés most, hogy ezt... Most valami sakkozni kell. That was the wrong square. Ah. Ja, látom, vannak törött. Aha, hát biztos, hogy nem erre kell jönni. Vannak törött csempék, azokat kell kikerülnöm. És vajon el tudom lökni a bábukat? Vagy vajon magamhoz tudom húzni őket? Nem. Szóval úgy kell lépkednem, hogy elkerüljem a törött csempéket. És nyilván ezekre nem tudok lépni, ahol a sakbábuk vannak. Úgyhogy nem ebbe az irányba kell jönnöm, hanem ebbe. Viszont... tudok ugorni. Ez egy picit megkönnyíti a dolgomat. That wasn't too difficult. Oh goodness. I do hope you're having as much fun as me. Igen, pontosan annyira jól szórakozom, mint te. Wingardium Leviosa. Nem akarom tudni, mi okozza ezt a nagy dübögést. Mi is a korhatárbesorolás? Ez egyébként jó kérdés. Nem emlékszem, hogy mi a korhatárbesorolása a Hogwarts Legacy-nak. Nem emlékszem. Én már elég idős vagyok hozzá, ebben biztos vagyok. De most már lassan csak ennek a küldetésnek a végére érünk, és elmehetünk egy kicsit repkedni, hogy ezt a rengeteg stresszt levezessük, ami az elmúlt percekben ért. Mert legalább 30 perce tolom ezt a küldetést, szerintem. Time to raise the stakes, so to speak. Where shall I put this? Where shall I put this? De mert hogy tudok ilyet is. Na baszki. Na, ó, basszus. Úgy látom, még mindig nincs vége. Még... Csak azért is elégettem az összes pókhálót. Egy ajtót megint sikerült kinyitnunk. Kíváncsi vagyok, hány ajtó van még előttünk. Hú, de barátságos ez, Jézusom. Egy temető. Mi más? Nem számítottam ilyen horrorra, mikor elindítottam ezt a játékot. Teljesen őszinte leszek veletek. Aha! Finally! You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you want to go. Igen, szeretnék. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh. Ooh. Tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now and agree to give me unfettered access, cik egyébként ez a karakter. One day a month, have a little fun. Valószínűleg nem lennék ennyire stresszes, hogyha nem stream közben találkozom ezzel a küldetéssel, és így nincs bennem ez a megfelelési kényszer, hogy jól kell teljesítenem, mert streamelek. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! Most harcolni kell. Confringo! Cats is cat cat, but cat is cat. You cat! Hmm. Ez nem hagyományos harc lesz. Jézusom, egy... Na, ezt nem láttam jönni, hogy egy bútortról, vagy nem tudom mi ez. Hoppá. Ez... Bútortról, hát megőrülök. Úgy látom, hogy... Ez biztos nem csak ennyi volt. Bútor gólem. Bútor troll. Bombarda. Confringo. Just once, try seeing things from my point of view. Mi a... Ó, basszus! Ezt nem gondolhatják komolyan. Megváltoztatta a perspektívát, hát azt se tudom, hogy merre megyek, merre van előre. Jézusom! Basszus, ez... Nem, ez nem bug volt egyébként, hanem feature. Nincs sok már, nem kell senki sok. Hú. Nagyon szépen köszönöm egyébként a Raidet, és üdvözlök minden új nézőt. Sziasztok, Hogwarts Legacy. Az egyik legnehezebb ellenféllel sikerült most megküzdenem. Ez, amikor megfordította a perspektívát, ez alapvetően egy zseniális húzás volt. Ez egy kifejezetten élvezetes küldetés volt. Nem számítottam rá. Ijesztő volt benne kihívás. Kifejezetten jó kis küldetés volt. Igen, ez egy viszonylag új játék, érkezett a kérdés a chatben. Ez a Hogwarts Legacy. Hivatalosan február 10-én, azaz, hogy pénteken fog megjelenni. Én viszont már a múlt héten megkaptam a kiadótól a tesztpéldányt, hiszen írtam róla egy cikket a 24.hu-ra, ma pedig úgy döntöttem, hogy így a megjelenés előtt játszom vele egyet. Ugye ez az új kvázi Harry Potter játék, ami a J.K. Rowling által megálmodott varázsvilágban játszódik, méghozzá az 1800-as évek végén. Very well. I shall agree to your contract with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Mégiscsak lesz egy üzletünk a játékban, úgy látom. Two days a month instead of one? I would. Pleasure doing business with you. You've worn me out! Well done. I have a feeling about you. I have to admit, Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. No, most már menjünk innen. Hú, ezen is túl vagyunk. Ez volt a PlayStation exkluzív küldetés a Hogwarts Legacy-ban. Hát nem számítottam erre. Egyáltalán nem. Penny? Oh, Penny is so glad you're back. You knew exactly where I was going when I entered that chest. Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper? St. Mungo's? I think you should explain, Penny. Penny, please stop holding your breath. Tell me what's going on. Oh, please forgive Penny. Penny is forbidden from telling you anything. But how can you be forbidden from telling me what's going on? I purchased this shop. Penny is confused. Penny thought that if you came back, you would own the shop. Thank you, Penny. I think I'm going to need to talk to the authorities. Oh, Penny is certain that's a brilliant idea. Officer Singer will know what to do. Penny will wait right here. Itt az ideje, hogy pontot tegyünk ennek az ügynek a végére. Beszélünk a rendőrkapitánnyal, vagy nem is tudom ki ez a hölgy. Officer Singer, I have some information. Singer, őrmester. Ah, good to see you again. What can I do for you? Cassandra Mason sold me her shop and then tried to drive me mad in a haunted dungeon. Cassandra Mason sold you her shop. I am perfectly capable of owning a shop. But more importantly, did you not hear the bit about the dungeon? No, I heard that bit too. And according to the house elf that came with the shop, she has done this sort of thing before, repeatedly. I wondered what was going on. She seems to have had a great deal of trouble keeping a tenant in that shop. In any event, these are serious accusations indeed. Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? Gyerünk, gyerünk. A néni orrára fogunk koppintani. Ha még életben van. Azon se lepődnék meg, hogyha nem lenne. Oh, hello, Ruth. I see you've met my new tenant. Szia, Zsolt! Köszönöm szépen a követést! Érezd jól magad nálunk! Now they've been telling me some very interesting stories about your business practices. Perhaps you should come with me. Hoppá! Stop her! Bombarda! I should have known better than to do business with a wily student. Néni, nem viccel. The pulse. Leviosa. Glacius. Elég jól bírja az öreg lány, azt kell, hogy mondjam. Elég jól bírja. Tudja, hogy kivel kezdett velem. Most meg tökökkel, ha igen, hát megőrülök. Tehát a vége. Na, egész jól belejöttem a varázslásba. You don't know what you're doing! Don't I? I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of yours. I must admit, the notion of a haunted dungeon never crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Check on that house elf of yours, she's probably terrified. Spoony little traitor herself! I should have known it was... Silencio. Nem rossz egy ötödéves tanulótól írjó szakó, ugye? Ugye? Különleges fiú ez a Harry Parker. Harry Potter a kanyarba sincs hozzá képest. Vannak ezek a ládák, amiket csak akkor lehet kinyitni, hogyha láthatatlanok vagyunk. Nagyon vicces, tehát hogy itt a szemükkel figyelnek, és láthatatlanná kell válni, és csak akkor lehet kinyitni őket, és figyeljétek egyébként a ládának az arc kifejezését, majd amikor kinyitom, hogy mennyire csalódott lesz, hogy sikerült kinyitnom. Már majdnem megsajnáltam. Revelio. Oh. Összeomlott a játék. Hoppá, na hát, ez nem szép tőle. Összeomlott a játék, hát megőrülök. Akkor kezdjük el újra. Kíváncsi vagyok, hogy hol volt a mentés. Oh. Ezt nem láttam jönni, hogy összefog. Össze fog omlani a játék egy küldetésnek a végén. Hogsmeade, here I come. Jó, mázlink van. Mázlink van, nem veszett el semmi. Igen, legalább nem a boss harc közben omlott össze, akkor igen, csak csalódott lettem volna, hogyha a fő ellenfél elleni harc közepén összeomlott volna a játék. Ez most difficult time keeping the truth. Ennek nem örültem volna egyáltalán. Penny promises to work as hard as she can for such a kind new owner. Hát én felszabadítom ezt a házi manót. Penny, I found an item of clothing in the dungeon that I'd like to give you. Oh, thank you. Thank you. Ez a helyes döntés, úgy gondolom, hogyha felszabadítjuk ezt a szerencsétlen házi manót. Come every elf. It's my pleasure. You deserve it. Of course, Penny will be staying on and managing the shop for you. Penny, you're free. You can do anything you've ever wanted to. But all Penny has ever wanted to do is run a shop with a friend and sell to the villagers in Hogsmeade. If that's what you want to do, Penny, then nothing would make me happier. I'm genuinely glad you'll be staying on. Happy end. Ezt nevezzem én igazi happy endnek. És lett egy boltunk. Na mi legyen a neve? Westeros and Venum, Caldwell and Brewster, Stitches and Droughts. Ah, hát legyen Caldwell and Brewster. I choose Cladwell and Brewster. Cladwell. Excellent choice. Have a look at that. Hát ez tök jó. Lett egy boltunk. Nem láttam ezt jönni, de csodálatos fejlemény. Kíváncsi vagyok, hogy termelni fog-e nekünk pénzt. Ó, milyen szép kis kalapja lett. Egyen meg, de cuki. Hát ez nagyon jó. És megnyitottunk egy új küldetést is, valahogy, ahogy nézem. És lehet is egyébként... Ezeket a dolgokat el is lehet adni. Hát azt kell mondanom, hogy ez egy tényleg kifejezetten mókás küldetés volt. Itt vagy még, Bryce? Láttad a végkifejletet? Bryce javasolta nekem egyébként, hogy mindenképpen csinálja meg ezt a küldetést ma este, mert ugye ezt a küldetést, amit most végigcsináltam, ezt csak PlayStation 5-ön lehet elérni. Tehát, hogy ez egy PlayStation 5 exkluzív küldetés volt, meg talán PlayStation 4-re is elérhető lesz, de a játéknak a PlayStation 4-es verziója az csak áprilisban fog megjelenni, tehát hogy egyelőre PlayStation 5 exkluzív küldetésről van szó, és azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten szórakoztató volt, annak ellenére is, hogy voltak olyan pillanatok a küldetés során, mikor egészen frusztráltnak éreztem magam. Na nézzük, hogy milyen küldetés van még itt, amit meg kellene csinálni. Ezek főleg ilyen gyűjtögetős cuccok. Találkozunk Poppyval. Poppy az a karakter, akivel közösen megmentettünk egy sárkányt a játék során. Tehát, hogy volt egy olyan küldetés korábban, amikor konkrétan meg kellett mentenünk egy sárkányt, hozzánk került a tojás a sárkánytól, és ezt a tojást vissza kellett juttatni a sárkánynak. Tehát, hogy az is egy egészen érdekes kaland volt. Nézzük, hogy fel tudok pattanni a seprűmre, úgyhogy irány az iskola. Este van már kiki nyugalomban. Szakú írja a chatben, hogy elég változatosnak tűnnek a questek. Nyilván itt is vannak egyébként olyan küldetések, mint az összes nyílt világú játékban, amik elég ismétlődőek, de ettől függetlenül vannak kifejezetten szórakoztató feladatok is, amiket egyszer kell megcsinálni. Tehát, hogy ez a sárkányos küldetés például egy teljesen egyedi feladat volt, azt kifejezetten élveztem. sokszor van az, hogy gyűjtögetni kell, meg ilyesmi, de az írók meg a fejlesztők azért kitaláltak olyan feladatokat is, amik kifejezetten tényleg szórakoztatóak, tehát hogy nem egy kaptafára kell folyamatosan ugyanazt csinálni. Azért hál' Istennek ebben a varázsvilágban azért bőven akadnak, hogy is mondjam, bőven akad muníció, amiből lehet dolgozni, és ki lehet találni tényleg egészen jó pofa és különleges dolgokat. Volt már például olyan küldetés, amikor be kellett lopózni éjszaka a könyvtárba, és a tiltott részlegen meg kellett szerezni egy könyvet. Meg hasonló feladatok, tehát hogy rengeteg olyan feladat van benne, ami egy kicsit kapcsolódik az egész Harry Potter univerzumhoz, a lorehoz. Úgyhogy ilyen szempontból nem csak látványos ez a játék, nem csak a harcok néznek ki jól, hanem tényleg akadnak benne egészen jó pofa küldetések is. Mint például ez a horror kaland, amit most csináltunk meg. Good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. Meséltek, srácok, megnéztétek már a Last of Us harmad, nem is a harmadik, a negyedik részét. Én úgy döntöttem, hogy ma este a streamelés után fogok nekiállni a negyedik résznek, úgyhogy ne spoilerezzetek, de kíváncsi vagyok, hogy ti láttátok-e már. I should have known. I underestimated the poachers. And now another. Közben Cody kérdezi a chatben, hogy abból is volt stream nálad egyébként egyszer, de egy visszatekintve mi a véleményed a Lego Skywalker szagáról? Mi a véleményem róla? Tök szórakoztató játéknak találtam, soha nem játszottam végig, de egyébként szerintem tök jól volt összerakva. Nyilván ezzel az egészen új, nyílt világú megközelítéssel, meg a sokkal szebb grafikával, meg azzal, hogy végig lehetett játszani az egész 9 epizódot, én jól szórakoztam. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a Lego Skywalker saga egy kifejezetten jól összerakott Lego játék, amiben azért bőven akadtak újdonságok, amik egy kicsit a sorozat korábbi részei felé emelték azt az epizódot. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based. Lagolit kérdezi, hogy még el sem kezdtem magát a sorozatot, az első játékot dolgozza le fel történetileg, most nyilván Lagolit a The Last of Us-ra gondol, és így van, tehát hogy ugye most tartunk a negyedik résznél, és igen, a The Last of Us, az HBO-s The Last of Us, az a játéknak az első részét dolgozza fel. Why would snidgets be valuable to poachers? They could make more money with snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Szerintem most egy olyan küldetés jön, amikor állatokat kell majd befognunk. Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon. But the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us. Mm-hmm. Who value creatures as much. Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want. Vannak természetesen kentaurok is a játékban, és úgy nézem, hogy most fogunk találkozni a kentaurokkal hivatalosan. Tehát, hogy már láttam őket a játékban, de még soha nem beszéltem egyessel, és úgy látom, most jött el az a pont, amikor kapcsolatba lépünk a kentaurokkal. De lehet, hogy nem most, hanem majd valamikor később. Egy másik küldetés során. Azt nézem, hogy mik ezek a jelölések a térképemen? Ezek. Mit jelölnek ezek? Ó. Oh. Ja, aha, itt találok tesztrálokat. Mert hogy van egy olyan küldetés egyébként, amit még nem csináltam meg, hogy be kell fognom egy tesztrált, hogy párosztatni tudjam őket. Mert hogy ilyen feladat is van a játékban. És ez a jelölés itt azt mutatja, hogy hol találok tesztrált. Egyszer megpróbáltam már befogni a játékban tesztrált, hát nem jártam őrületesen nagy sikerrel, azt kell, hogy mondjam. Egyébként láthatjátok, hogy hiába játszottam már több mint 30 órát ezzel a játékkal, még mindig rengeteg olyan terület van, olyan várak, olyan helyszínek vannak, ahol még egyáltalán nem jártam. Tehát amikor azt mondom, hogy ebben a játékban bőven van 60-70 órányi tartalom, akkor még lehet, hogy egy kicsit alá is becsülöm azt, hogy mennyi időt lehet beleölni egyébként ebbe a játékba. És még itt is, tehát hogy még itt is van egy terület, és itt van az a része a térképnek, ahol még egyáltalán nem jártam. Tehát, hogy... És tényleg több mint 30 órán van már benne. Elképesztő, elképesztő. És ez mind itt megoldandó feladat, feltárandó helyszín, mellékküldetés. Elképesztő, elképesztő mennyiségű cucc van ebben a játékban. No, viszont azt nézem, hogy három, már két órája is közel 50 perce játszom. Elmúlt 9:30, úgyhogy ma estére szerintem itt fejezem be a streamet, és lehet, hogy a héten még lesz olyan este, amikor megint egy kicsit streamelni fogok Hogwarts Legacy-t. Ami biztos, hogy szombaton biztos, hogy lesz stream, valamikor kora délután, ilyen 3-4 óra magasságában, viszont simán el tudom képzelni, hogy szombatig még beiktatok egy olyan estét, amikor ismét játszani fogok, de ma estére letészem a lantot, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott, nagyon szépen köszönöm a klippeket, nagyon szépen köszönöm a kommenteket, köszönöm az új csatlakozásokat, és nagyon szépen köszönöm a csírt is, amire mostanában nem nagyon volt példa, úgyhogy nagyon jól esett Lagolit, nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is, hogyha valaki esetleg még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, annak berakom ide a linket a chatbe, ott várunk szeretettel mindenkit, mindenféle csatornáink vannak, ahol lehet beszélgetni, illetve általában a Discordon szoktam bejelenteni azt is, hogy mikor lesz legközelebb stream, úgyhogy ha nem szeretnétek lemaradni a következő közvetítésről, akkor mindenképpen csatlakozzatok hozzánk a Discordon. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, és megnézem, hogy van-e valaki, akit raidelni lehet. Úgy látszom, hogy Bögre éppen a Farming Simulatorral játszik, úgyhogy hozzá indítok egy raidet, hogy legyen egy kis folytatása ennek a streamnek, hogyha esetleg maradnátok a mobilok és a képernyők előtt, és el is indul a raid. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!